بسم الله inkarcı ve günahkar kimselerdir. Cennete girecek öteki grubun adı da öncülerdir. Bunlar inanç ve amelleriyle hayırda yarışan önde olanlardır. Allah'a en yakın ruhi tekamülde en ileri seviyeye ulaşan kimselerdir. Bunların en makbul zümreyi teşkil ettikleri Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Ayrıca İslam'a ilk girenler için de aynı terim kullanılmıştır. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları. uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler için ne derler? ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ فلولا إن كنتم Can çekişen kimsenin etrafındaki bakıp gözlerken Cenab-ı Hakk'ın ona ilim, kudret ve tasarrufuyla daha yakınır. Ama insanlar bunun farkına varıp göremezler. Madem ki ceza göremeyecekmişsiniz, onun canı geri çevirseniz, şayet iddianızda doğru iseniz. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sadekilerden ise, ey sadeki sana selam olsun. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse ulu Rabbinin adını